पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कलियों ने बदले अभी ये मिजाज एहसास ऐसे कैसे पलकों ने खोले अभी नए राज जज्बात ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे कच्ची हवा कच्चा धुआं गुल रहा कच्चा सा दिल लम्हे नए चुन रहा कच्ची सी धूप कच्ची डगर फिसल रही कोई खड़ा चुपके से कह रहा मैं साया बनूं तेरे पीछे चलूं चलता पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे